إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دالو سي وات سونو درس توحيد تي توفيق بروم بي عز وجل تي سونو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني كي سنو بندي ويسو نيغي اندونك بروم تيري بي تيا فغا خامتيني ني فلا دون وناني سنو بروم تبارك وتعالى داف نيو بند غير نيو جاموكو موم دونغ diamu go xamni du and ak bokale du rax bokale mo xam bokale bu mak wala bu ndaw waye rax ci dolli sunu borom jalla wa ala daf ñu digal ñu jaamu ko diamu go xamni day sel set wich ci lepp lo xamni bokale la bu mak ak bu ndaw mom borom téré bi mu indi woon ab aya mu nek tektal manam firnde nek preuve ci lolé aya ba mo nekone wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sunu borom ne binduma jinne yi ak nit ñi ludul ñu jaamuma aya ba woneni ben bir kep motax sunu borom tabaarak wa ta'ala bindiñu moy ñu jaamuko sunu borom jalla wa ala kon bindna jaamam yi bind nit bind jinne defal len objectif moy ghaaya ci sen dundu goge moy lan ñu tahqiq al-ubudiyya lillahi jalla wa ala wahdahu la sharika la ñu deggal akuk njaamu ñel borom bi tabaarak wa ta'ala bañ ko wutal ndend bañ ko wutal bokale li moy objectif bi borom bi tabaarak wa ta'ala tegal nit ñi ak jinne yi waye nak laaj bi moy mo ndax objectif bobé nit yi ak jinne yi def nañ ko objectif li len sunu borom tabaarak wa ta'ala defal objectif ndax ñom def nañ ko objectif wallahu almusta'an bu ko defé borom téré ba nak di léral lu am solo ci wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ci baatu ya'budun bobé mune wa ma'na ya'budun yuwahhidun mune ma'na ya'budun moy yuwahhidun ya'budun moy ñu jaamuma mune kon ñu jaamuma goge lamuy tekki lay ma'nawum deug moy yuwahhidun manam ñu kennal ma ñu jaamuma jaamu go xamanteni ni man kep lañuy jaamu duñ ma wutal ndend duñ ma wutal morom duñ ma wutal nawle duñ ma wutal keneen kuñ may tololel mo xam ci julli mo xam ci saraxé mo xam ci yaakar mo xam ci rendi mo xam ci bëgg mo xam ci sukkasndiku ci xettaliku ci dimbandiku ak yu démé noné goor gi mune qawluhu wa ma'na ya'budun yuwahhidun mune la borom téré ba wax né ma'na ya'budun manam ma'na wa ya'budun deggantan yuwahhiduni moy ñu kennal ma ñu jaamuma jaamu go xamni man kep lañuy jaamu duñ ma wutal ndend ay yufriduni bil ibada fal ibadatu wat tawhid bi ma'nan wahid mune manam moy ñu kennal ma ci jaamu biñ may jaamu mune kon baatu jaamu ak baatu tawhid muy kennal borom bi tabaarak wa ta'ala mune genn maana la mango tawhid ak jaamu mune genn maana la tawhid moy lan moy jaamu go xamanteni ni day sel jaamu go xamni du am bokale jaamu go xamni kakoy joxe daf koy joxe ñeel borom bi tabaarak wa ta'ala mom dong mune kon at-tawhid yufassaru bil ibadati wal ibadatu tufassaru bit tawhid mune kon tawhid dinañ ko firé akuk njaamu jaamu it dinañ ko firé tawhid kon kula la joon ne la luy tawhid nga gattalal ko wax ji nga ne ko moy jaamu yalla lolou muy tekki manam moy jaamu yalla mom dong bañ ko bokalé lolou moy tawhid tawhid moy lan moy jaamu yalla mom dong bañ ko bokalé lolou moy tawhid contraireu tawhid nak moy bokalé bokalé moy lan moy nga outal wala nga defal wala nga gem wala nga wax mangok ñeel borom bi tabaarak wa ta'ala akuk ndend gis nga ko mo xam lo gem ci sa xol la wala loy wax ci sa lamine la wala loy jëf ci say cër mais lo xam ni da fay exprimer ne koke tolona ak borom bi tabaarak wa ta'ala wala bok la ñeel borom bi tabaarak wa ta'ala ñeel na koke wala bok la nga warona defal borom bi tabaarak wa ta'ala defal nga ko koke lolu moy bokale mom nak ak tawhid ay contraire lañ kon tawhid moy jaamu sunu borom muy Allah azza wa jalla mom dong bañ ko bokale bokale nak moy nga defal borom bi tabaarak wa ta'ala ndend ci jaamu biñ koy jaamu nga wutal borom bi tabaarak wa ta'ala ko koy tollalel wutal ko ndend wutal ko misal ko koy dendat lel ci jaamu biñ ko wara jaamu mune wa ma'naahuma waahidun mune kon ñom ñaar seen maana ben la mune fa fi hada nek na ca lolé raddun akuk dello manam akuk tontu ala man fassara tawhid ci ki nga xamni dafa firé tawhid bi annahu al-iqrar ci ne tawhid mom moy nga saxal bi anna Allah huwa al-khaliq ci ne Allah sunu borom moy ki bind ar-raziq moy ki wërsegalaté al-muhyi al-mumit al-mudabbir moy ki dundal moy ki fat moy ki doxal mbiri mune kep ko xamni firé nga tawhid ci li kessé rek yam ci mune dal di ngay gattal maana ba ndax maana tawhid gëna yaatu lolu mango deug la li nga jël ni ne moy lan saxal ñeel borom bi tabaarak wa ta'ala ci ne mom moy ki bind ki wërsegalaté ki dundal ki dekkal ki faat ki doxal mbir yi lenn la ci tawhid mais desna mango kon boko firé tawhid rek firé nga ko lenn ci maana ji mais desna mango te xam ngeen ne ñu bari ndaysan loolu lañ japp ni moy tawhid so ne tawhid rek ñu na ah tawhid kay yomb da moy nga gëm ni ah sunu borom moy ki dundalaté moy ki war yor wërsek moy ki nangam ci julli ñi la wax mango te pourtant façon tawhid bi Abu Jahlin amon nako Abu Jahlin nangoon nako Abu Jahlin ak yéféri Makkaya amuñu won problème ak yonnati bi alayhi salatu wassalam ci façon tawhid bi ndax tawhidi ñett façon la ñom côté bi amuñ ci won jafé sunu borom sédé na lolu ci alquran sunu borom né wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna allah so len laaje kan mo bind asaman ak suuf dañ nan la allah moko bind kon gëmon nañ ni ki bind asaman ak suuf ki len bind ki yor wërseug bi ki doxal mbiri moy allah Abu Jahlin ak ñamu andalon ci yéfer yi nga xamni dañoo wéddi woon nekkon yéfer Makkaya ñu jitu ña ñom ñoñe façon tawhid bi amon nañ ko kon képp ko xamanteni ni da nga firé tawhid ci genn façon gi kessé daldi ngay koy firi ci firi bu gattañ lu daldi ngay mankel wu reuy sax mangok mankel wu yeme mune kon fahada laysa huwa at-tawhid alladhi khuliqa al-khalqu min ajlihi mune ndax lan ndax gem ni sunu borom moy ki bind ki doxal mbir yi lolou kep rek nga yam ca nekut tawhid ba nga xamanteni motax sunu borom bind jam yi ndax bo fateliko sunu borom dane wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun al-ibada moy al-ubudiyya akuk njamu ngok akuk njamu nak moy lan moy na nga xamanteni ni bu julli joté dañ nan ku ñuy julil sunu borom lañuy julil xam nga julli jaamu yalla bu bitewé la manam jaamu yalla extérieur mais amna jaamu yalla bir bango jaamu yalla ay façon la amna jaamu yalla wax amna jaamu yalla action amna jaamu yalla externe amna jaamu yalla interne bango kon ni nga xamanteni ni julli kenn du ko defal kudul borom asaman ak suuf kadhalika noné rendi dafa bok ci xéetu jaamu yi nga xamni kadhalika kenn du ko defal kudul borom asaman ak suuf waye niki nonu bo xolé ci xéetu jaamu yi nga xamni lu lamiñ di wax la lu melni wat tamit jaamu borom bi tabaarak wa ta'ala la kon kenn waru ko defal kudul borom bi tabaarak wa ta'ala gis nga kon bo commencé détailler rek li nga xamni moy ak njamu al ibada ubudiyya boko commencé détailler nga gis kon mbiri day leer parce que lu beuri tay julliti tay dañ leen ko généraliser dañ leen ko jox en gros joxuñu leen ko au détail bu ko defé dañ koy jël ci kaw nonu rek duñu yurndu la ci bir waxna la ni ak njamu dafa sédeliko ci cëri doomu adama yi amna yo xamni dess koy wax mu nekk njamu amna yo xamni des koy fas ci xol mu nekk ak njamu amna yo xamni des koy jëfé ci biti jëlal julli rendi kadhalika non la mel kon ken warta rendil kudul allah subhanahu wa ta'ala ken warta rendil ndep wala ay samp wala ay xoy gis nga wala rendi sacrifice wala rendil jinni xetu rendi yoy yeb bokale la donte ki koy def day julli mi ngi bokale lolu il faut ñu wax ko julit ñu dégg ko ba mu leer ci ñom ma ngok ndax lan rendi jaamu allah azza wa jalla comme ni julli nekké jaamu allah azza wa jalla tay bo ñewon ngay julli ndep yi julli ñep dañuy manko ne la bokale nga wa kon lutax ki ñew di rendil ndep yi kenn duko wax bokale nga de même aussi ki nga xamanteni ni mi ngi jël jaamu go xamni jaamu lamiñ la defal ko kenen lu melni wat jaamu la gis nga wat jaamu la motax sunu yonnata alayhi salatu wassalam mune kuy wat na nga wat ci allah azza wa jalla te nga nopi ku wat ci kudul allah azza wa jalla weddi nga bokale nga kon ki wat ci kudul allah bokale na kon ki nga xamni bu julile kenen kudul borom asaman ak suuf julit ñam manko ne ko bokale nga aha yaangi deg mango nonu la julit ñi tam warona manko we ci ki nga xamni dafa wat ci kenen kudul allah ñu ne ko bokale nga mais tay da ngay gis julit yo xamni ñi ngi julli genn ci jaaka ji legi daldi wat ci kudul sunu borom wat ci mindeef bokale la benn mindeef amul martaba ñu wat ci mom amul benn mindeef bu ko am neena la règle bi dafa yombu lu muhammad bin abdullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam amul kenen kuy ñew ci ginaaw mën ko am amul boko jele jox ko koko donc ko def ci sa banexi bakkan waye tego ko ci deug tego ko ci njub tego ko ci xel mu sel waye ci sa banexi bakkan nga ko tek lolu xam ko bu baax kon gis nga wat jaamula gis nga ni julli nekké jaamu ni rendi nekké jaamu kazalika wakirlu jebelu wala tay da ngay julit bo xamanteni ni day julli ba pare genné jebelu na ci kudul yalla gis nga kazalika wakirlu xettaliku sukkasndiku dimbandiku gis nga yoy yeb ay jaamu la gis nga muy jaamu yo xamanteni ni xol la koy taxawé na nga xamanteni cieur yeete biti non lañ amé pour taxawé yenn xéetu jaamu yi mangok kon détail yi faawu ñu wax ko julit ni ñu xam ko faawu ñu jangal ko julit ni mu leer ci seen bop mangok ndax li feek ñom ñi ngi nek ay julit di jaamu seen borom ci jullek yu démé nonu baxna waye nak nañ xamni dess na yenen yo xamanteni ni nañu jëlé julli mu nek lu exclusif ñeël borom bi tabaaraku wa taala nañu xamni waat non la nekké lu exclusif ñeël borom bi tabaaraku wa taala kazalika wakirlu waye kazalika jebelu waye kazalika rendi ak yenen xéetu jaamu yoyu non la nekké lu exclusif ñeël borom bi tabaaraku wa taala yoyu nak dessu ko defal kenen musuñu toxale du ci alquran du ci sunna yonent bi du ci jaar jaaru sahaba yi fenn fo xamni jël nañu wat ko ci yonent bi defal ko yonent bi wala rendi ñu rendil yonent bi wala jébalu sahaba yi ñew jébalul yonent bi musuñu ko toxale ci sahaba yi du ci alquran du ci sunna yonent bi du ci hadith du ci athar du ci sira du ci fenn te neena la règle bi moy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lumu amut martaba bumu amul kenen meunta ñew ci ginnawam ba am ko ndax kenen meunta fete kaw yonent bi alayhi salatu wa salam ci minde fi kon lolu bayiko xel bu baax bu ko defé kon mbokk yi lolu jara bayi xel la mu ne kon xetu tawhid goge moy ga nga xamanteni ni motax sunu borom bind jami te muy lan ñu kennal ko ci jaamu biñ koy jaamu mbokk yi dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.